زو واپس کړی چې ما خپل رب ته ستا په ګمان زخه نه منم خو که پرس کې جنت پکې یوم لاجدن خیر منا منقلبا زب خامخا موما غرد دینا منقلبا زید واپس ہے تالا پتہ نہ لگی چلتا کہ سمے و در کیو کنا دما دل تو می وی دل تو مو اتالا بیا ٹانگو در کی یا بن در کی قال له صاحب و يحاور هو ور تا خپل ملگری دی غریب موحدو چې باغینو و هو يحاور مشرک جواب بکے کنا مشرک خبره کړی دا مشرک چکل سوې جواب ورکوا و هو يحاور او دا ولا جواب ورکو سوی و تا مشرکا اکفارتا اشرکتا روح المانی آیا شرکو کتا باللذی پاغذاتو خلق کامن ترابن کتے پی راکڑی دا خورینا مادہ بایدا سمم من نطفتن بیار ساس کی رمانینا مادہ قریبا سمم سوا کارا جولا پی برابر کڑی تا سڑی روح موڑ سڑی دا نجوڑ کو نو اس اللہ ترا مخامخ کی گی لیکن دا سل کے دا سلے لیکن انا اعتقدو لیکن زخو دا قید ساتم واللہ ربی شاندار چیکی او اللہ دما رب دے فلا اشرک بربی آدا حضور نشرکم دخ پدر افسر یوتن امام زخو داوے مالداری ام اللہ را کی تفسیر قرطبی نما و ما مالدار کی غریبی برال ختم کی خود تھا تا داوے ولو لا از دخلت جنت کا ولی تنوی چکلا دے باغترا داخل کے دلی ہر کلا چتو داخل شوی دے باغتا اللہ در باندې نعمتونه کړی دي مال دولت او کجوری او باغونه در کړی دي خپل ته تاب ویلو ماشاءالله لا قوت الا بالله هغه کلمه چې دو جنت د خزانو نه راغست شوی دا لا قوت الا بالله ماشاءالله هغه کیږي چې الله خو خی نشته طاقت الا بالله مگر بالله په الله سره د مصیبت نه به اړي ام الله او طاعت به مکلکی ام الله ان ترنی انا قل من کمالا و ولدا کتماوی نجستانا و مالا پا اولاد کے کمیما فاسا ربی امید دے دمارا بو ان یوت یعنی خیرم من جنت کو چه مالا برا کی غرستار باغنا سورہ فرقان کے بوم راشی چه غرب والا ورکین تبارک اللذی من جنت کا دستار دے جنتنا و یرسل علیہ حسبانا اور رو بلیگی پا دیبان عذاب حسبان مانا ابن کثیر عذاب کر دے دیو زین بس چه سشی راشی ناگهان غش راشی گولی راشی سڑی پی سوڑ جی من السماعی را بارینا فتوس بیا سعیدن زرقا شیبتو سعیدن اپنا فتوس بیا سعیدن زرقا شیبا دا باغ سعیدن زرقا میدان خویا زرقا چه قدم پک نٹنگی گیشا ولی اللہ یعنی خویا صفا او یوس به ما وا غورن یا با شید دیر باغ دا او با غورن اوچی غورن په معنا د غایرن غور پکو کا دونګه ته بلډشی فلان تستطیع له طلبا هرګز به طاقت نه لري له د دې پټو بورا پارا طلبا دره کار کولو الله چې دل دا او پټی کی کنه بیا سو کار کول نه شي دې لکه وته ویل چې کله ته باغ ته ځې کور ته ځې اړه دې قشو ماشا الله لا قوت الا بالله رکور نوزه نبیا دعا غواړه نو په داسې وخت کې با ملک ستاره کور ده دې باغ حفاظت کی وحیت بسمری او تباکړی شو مال لد ټول بسمری مفعول مال مسمى فاعلو ده کنه وحیت را پاره غټ وټه لد ټول ارس ختم شو د پوله ټک تکې ناستو فاز با یو قلب کپه شورو شو چمروړلې خپل ورغوي دو مطلب مفسرین ذکر کی داسے یو قلب کپے اسو کی داسے سودائی شو بس دا چلے کو ٹمٹو تو تجارت چکی تھا نا اتاوانی شی ناغم دا چل گئی لان لبنا سے سوچ بکی شویش پیتا تھا رکھو میں بہلے علامان پکپیا پائے سکے جو پکی خرچہ کڑے وا بھیا خاویتن آلہ عروش او حال لارے وہ حالیہ چو دا باغ خاویتن علی عروشیا شکتا پروتو پخپل چتونو باندې را پریوتو پخپل چتونو باندې سجده کړو دغه سجده الله دنه کولا باغ وکړه و یقول وی یا لیتنی ای افسوس ته مال را زل راغی سم شنیخ شخو وخت له لمشرک بربی آرا چې شریک مې ر یو خپل رب سره یو تنم نو جو کړي دی صورت کې با احدن احدن ډیر راضی وسو احدا مخ چې باغ وکنا او په باغ کې کجوري وی نه یاران ډیر زیاتو او اوس خو چونکه کجوري ختم شوی او انګور ختم شو نو بیا یارانم ختم شو ورم تقول لو فیتون ینصرون من دون الله او نو واردر پارا سو سڈالا معبودان باطلم نو نور یاران دوستانم نو شد دم را دے کڑے بیدال لانا و ما کانا منتصرا انو اخپل بدل غستون کے اخپل زور پکی اخپل زور اخی ہونا لکا پدغ دے کی الولایت للہ الحق ثابت شو چھو ٹول اختیارات کیو اللہ لدی پر اشتیام ہوا خیرون دا اللہ دیر غر دے سوابا پا سواب برکول سرا پا آخرت کے او غر دے اقبا دا انجام پہ اعتبار سرا پا دی دنیا کے اوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. سورۃ کہف کے یہ دا مسئلہ ذکر کولا چی دا غیب و علم اللہ سر دے تصرف کون کے اللہ دے پدے غیب و باندے نہ اولیاء پوئے گی نہ انبیاء پوئے گی نہ بادشاہان پوئے گی اور نہ شیطانان پوئے گی. اور دے اصلاح درے طریقے ذکر کولے پائے کے دو طریقے مخ کے ذکر شوی دی وضرب لہم مثل الحیات الدنیا دا درے میں طریقہ را دے اصلاح اور دا مخ کے سرے مناسبت تفسیر قرطبی کے دا سے ذکر کرے دے چھے مخکنو آیاتن کے نبی تاوے لو چھے عابدین و مخلصین دی سرے دا دین جدا کے گا ماں دا مالداران و خیال مس آتا زکا چی دا دنیا چی دا دا پائیدار ندا دا دیو مثال وورا وضرب لهم مثل الحیات الدنیا مثال دارے لکا بارانوشی او زمکا درگونو کی او گرگر بوٹی روخی جی لیکن بیاس وقت راشی چی دا سپرلے ختم شی او خزان شروع شی او دغه فصل زره زره پوچی پوچی شي او اواغان راضی او دغه بوس الوزی هر څه ختم شي نو دک شانته د دنیا حال له د دنیا د مال حال له د دنیا د بچو حال له دام ختمه دو والدی حکما وی چې آیت کریمه کې تشوید او بو سر چور کړی ده دیکې او سو وجی دی. اولا وجہ خدارا چھے اوبو پیو دے ٹکاوی گی نا ندا سی دنیا یو تن سر پاتی کی گی نا نن دے یو جیب کے دے یو لاس کے او بلو رز دے بل جیب کے دے بل لاس کے ستانا چھے جدا شی نتالا بکار کی اجی تا سری دا دنیا تالا اس نشی کولے ندا با جدا کے او کار با پکے بل دارا چی دا اوبو چی دی ندا باقی پاتی کی گی نا دل تی بیازی ختمی شی دا سی دا دنیا چی دا دا باقی پاتی کی گی نا فنا کی گی و ختمی گی. بلا دا خبر آم دا چی اوبو تا سوک وردن نکی گی نخام خابل وندی گی نجی دا دنیا پدی سین سوک ورگڑی گی نخام خابا دے سرکم اپتون چی دی او غیمه و مصیبتونه چی دی او پریشانه و بدحاله چی دی اغب و سر لگی دی دی بی بلده چه او بو که دای او صفت تی چه دای او خاص طریقه سر یی چه پایه که اعتدالی کمی و زیادی نی پا قدر دا حاجتی نا و تال درغونه کی او کنه دا او با زیادی شوی اسیلابونه تی جور شو او بارانونه نود ریگی نبیا شیوران ده او کنا لگا سے پشم شو روشو نبیا فصل نکی گئی دغ شانتے دا دنیا کا تاثر ڈیر شوا ان الانسان لیطغا الرآه استغنا تدی پوئے سر دے تواخی جوڑی گی سرکش جوڑی گی تغیان و سرکشی پدک امراشی او صحیح روایت تیر مسلم نبی علیہ السلام فرمائل قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا اگر سڑے دیر خدے و خوشحال بھئی کامیاب بھئی چھ مسلمان ہم دے او دین رست والا اللہ دونوں ورکڑے دے چھ گزارہ کی گی او چھ سی والا ورکڑے دی پاغے دت قناعت حاصل لے چھ دارا لڑے ردا بی آخر کے دک فصل چھ کلوشی نو قرآن دل تٹکے ذکر کڑے دے فاز با عشیمن عشیم مانا مات را ماتو ذرا ذرا پوچھے پوچھے اصل کے دا ماخوذ دے دا ہاشمت سرید نا چپ شروع کے روڑے ماتا کے اور ذرا ذرا کے پوچھے پوچھے اے کے دا دینا زمون دا نبی علیہ السلام پر نکیانو کے او نکرے داغنم دے ہاشم بنی ہاشم چ مشہور دی ہاشم بن عبدی مناف دتا ہاشم پدیو جوی کنی د خپل نوم ہاشم نو د خپل نوم عمر خو یوزل پدی عرب کډیر غټ قات راغلو اخل کو روډه نه مندلا او انتهای وګیو نو دوله انتظام کو پدی قات کې شام تلاړ او دا غزه نه ډیر غل راوړلا او ډیر غټ خیرات وکاو او خل کو ته وی چې ماتوي پکې اوگی ڈوڑے پکے مات اکڑے او پبر بیٹھے او خوڑلا داغی وجہ ندتا آشم وی لکی گی داغی نکو پا تعریف کیے ہوئی عمر العلا حشم السریدہ لقومہیم ورجالو مکتا مسنتونا اجافو دا عمر یعنی حشم دکھ اخفل کوم لا دما چې ډوډۍ ډېر انتظام وکړو په هغه وخت کې چې د مکې کوم خلک وو هغې ډېر ټپ ټپ مانده وو چانچو پانچو شو او کار ډېر خراب کړی وو نو د دغې نه وروسته د ته هاشم ویلې کېږي د عمر ته نو گویا د هاشم دغه معنا ده ذره ذره او پوچھے پوچھے وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کا دیتا مثال د ژوند دنیا دا مسرل حیات دنیا مفول اول لے ودرے بو اور کمائن مفول ثانی پدے کرے کمائن ہی کمائن دا جوند دنیا دا ابو گنتا کرے دا باران پشان دے انزلنا من السماء چمنگا غارا ورول دے من السماء دا برا پورتنا دا وریدنا باران شپزمکا فقتلتا بی نبات الارض نو پسو گر رو خطو ددے ابو پوج سرا غبوٹی رزم کے تردے پورے چے غفص الخبر آبر شو ڈیر خون کی اوس پر لے رے فاس با شیمن تدرور ریا ہو نو بیا شی اغا مات را مات زرا زرا جدا جدا شی تدرور ریا ہو الو زوی اغیل رسیلے دا سے استازوانی دا بڑا بشے ختم بشے لکر غنم زوانی دا خواخر کے راغے لو ان کی گی رضا سستا لو بوشی لار بشر دنیا نا وکان اللہ علا کل شے مقتدرام او دے اللہ پاری اسیدو طاقت لر ان کے المال والبنون دا دنیا حال لے ہو رہے دو دنیا ست ہوئی مال اولاد ہوئی او دا مال دا اولاد ہو حیثیت ذکر کی چی دار دنیا دا جوند خواہستے مخی ویلو دا صورت اول کے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ سچ پزمک بانی دی دار ازمک ڈول لے اس مال و اولاد پک خصوصا راکھ لی المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات الدنیا ڈول لے دا جوند دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا دنیا فانی دا دنیا کے عمل کا ون دا عمل چے تالکم اجر راخ کی پاخرت کے اغا باقی دے والباقیات الصالحات او اغا عملنا چے باقی پاتے کی دن کی دنے کو خیرن عند رب دکا غردی استاد رب پنی سوابن پا بدلکے و خیرن دیر غردی عملا دا امید پہتے بار سرام مال او دنیا او دولت دا سے ندے آئے کہ خیریت نشتا اور دا کم الباقیات و صالحات تھی دے کے خیریت تھے دا الباقیات و صالحات نہ سم مراد دی تولنے کہتے نہ مراد دی ہاں بیا بعد مفسرین نے لگ تخصیص کر دے لگا تفسیر قرطبی منزنہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ ویلو سبحان اللہ الحمدللہ ویلو حسون نے کہ چدی دیتا الباقیات و صالحات بھی لکھی گی موزح القرآن دا شاہ عبد القادر داغ قول تفسیر عثمانی کی دے دے کہ دانا کل کرے دے چم پال باقیات صالحات کے راضی چی او سڑی او داغ نیک بچی او سڑے رے دنیا نے رسخت چی اور اس دانیک بچی اور لد دعاگان غواڑی صدقات جاریوں پہ دے کے راضی الباقیات صالحات کے پھلے جو کڑے دے جماعت جو کڑے دے بلی او نیک کارے کڑے دے دا الباقیات صالحات تھی دا پات کی گی انور دا دنیا را سچ دی دا و ختمی گی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائل دا جنت دیر مزیدار مست خور دا التا جتا تو کم بوٹی نال کوئے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیر زور ورکے و یوم نسیر الجبال دنیا وفانی کی گی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها نرست التویلو سعیدا جرزا خویا میدان بت جوڑی خویا میدان بسنگ جوڑی گل تو غرو ندی ندا غرو نو بالکل ختم شی و یوم نسیر الجبال او پکم اوردو چمنگ بار وان کو دا غرو نام کل قرآن وی روان بے کو او کل وی چه دا ومونگا دا سکولا کشگا کسیبا مہیلا اخر کے ریزا ریزا او بالکل صفا میدان بجورشی قاعن صف صفا لا ترا فیا عوجا ولا امتا و تر الارضا باردتن تا ووینی دازمکا ڈاگا باردتن ڈاگا گراؤنڈ بی و حشرنا هم او مونگ با دا ٹول راجمکو هم سوک دی مومنان و کافران رسیل میں تا قبرون نبر اوچتی گے میدان حشر تا برا غنڈی گی فلم نغادر منم احدا مونگو پرین دو پا دی کے یو تنو مونگوی صورت کے احدا احدا دیر رازی یو تن پا کیون نپریدو محشر با قائم شی او موقف دا حساب تا بخلق را غن شی وعرضو علی ربک صفام او پیش بکڑی شی دا ٹول خلقو ستا پا رب باندے دا سے حال کے چی سپونا سپونا بئی یعنی دا سے بنی چیو تر برا بل پا شاہ اگر کے دان پٹ کی اوخکاری بنا بالکل ٹول بسامڑی وطبوی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرام خامقا پتاکت سلا تاسخو مونگل دا سے رالے لکا چی مونگ پیرا کڑیوے پاول دل باندیم تاسخو بالکل مونگ تا بربن لغڑ لالے پیاب لرالے سنج دنیا تا ورغریوے حق کشانتے رالے بل جام تم بلکہ تاسبا گمان کو اے قیامت منکرین لن نجعل لکم موعدا ان مخفف من المسقل چھ ہرگز با لن نجعل لکم موعدا نب گردو مستاس رپارا موعدا سوادا دوبارہ اچتو لو دا سے وقت بنا را دیجیے کہ تاسب دوبارہ پور تکڑے شیر وہ جعل کتاب محشر قائم شو خلق روچت شو عمل نامے تقسیمی گی الکتاب تا اس میں جنس تے عمل نامے ووضع الکتاب اوکے بخودیشی عمل نامے سنگ بکی خودیشی روا بلوزی دا مومن خی لاست براشی اور دا مشرک گس لاست براشی دا بدعمل گس لاست براشی فطر المجرمین مشفقین مما فیہم تب وینے مجرمان چیر کون کی بئی مما داغ سزانا پی چپدی عمل نامہ کی ور للی کلی وی ویقولونا وایبا دا مجرمان یا ویلتنا اے افسوس دی منگلا اے افسوس حاضر شدہ دے وقت ما لہذا الکتاب سشوی دی دے عمل نامے لپارا استفہام دے تعجب دو جنبا دا سے ہوائی چھ ما لہذا الکتاب ایو شئن لہو سدی دے کتاب لرام دے عمل نامے لرام لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا عصا چنپری دی سوڑکے اور نلوے گناہ الا عصا مگر را گر کھڑے دے آغا چھ سدی نپدے عمل نامہ کی دی دا صغیرے والا مخ کے ذکر کرلا لا یغادرو صغیرتن ابو حیان وی تفسیر بحر المحیط کے چھ دے احتمام دا وجنے دے ذکر مخ کے ہوکو شکر دے صغیرے نم کوشش کا وجہ دان اس آتے تا کبائر نمخ کے مخ کے فضیل ابن عیاض سے بکل دا آیت لستو نملگور تا بیویلو شکر اچھا دانا دا چھے واد کبیرہ و غٹ گناہ پرے دے صغیرہ ہم پرے دے تا صغیرہ ہم پکے ذکر دے اولو ویبا چھے لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا عصا نپریگ دی سوڑکے او نلوے گناہ مگر راگر کڑے دے اگار سے پکے دی سار کڑی دی ووجدو ما عملو حاضران او ممی وسو واقعی با عمومی اگا چی دی سکر دی حاضر آم خامخ حاضر موجود ولا یظلم ربک احدا استارب ظلم نکی پیوتن بی احدا ذکر کو ویس قلنا للملائک تسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس بیا واقع ذکر کی دا آدم علیہ الصلات والسلام زکر چھتا دا مقابلہ کڑی و شیطان اور دا دلتا دیل ذکر کی چھ مارا بدانو نم زدان دا پارسک معاوین و مردگار ندینی ولی وما کنتا متخد المدلین عدو دا شیطانانم دا اللہ پا خدایے کے اس قسم لدخل نلری ویس قلنا للملائکہ تسجدو لآدم کلچوی منگا ٹول ملائکو تا بل دے پکشتا چھ ٹول ملائکو فسجد الملائکہ تو کل مجمعون اس جدول آدم سجدوں کے آدم علیہ السلام تا سجدر تحیے سجدر اکرام فسجدو الا ابلیس سجدے اکڑ ٹولو مگر شیطانو نکڑلیم شیطانو نکڑلا ڈمبے سپارہ کرے سسنا باس منکڑو کان من الجن نے وہ دا پیریانو نا دا خبرم مجھے کر کڑے ہوا چھ سیدارا جدے دا پیریانو نا ہو ففسقان امر ربی نو دے اوتا رخفل رب دا حکم نا دا شیطان دا رخفل رب دا حکم او نمانا اپتت تخیزونو و ذریتو اولیاء من دونی حمزر پار دا انکارو آیا پس استاسو نشے دلرا و ذریتو دا نسل لرا دا دا اولاد لرا دا دا تابدار لرا اولیاء دوستان من دونی پدا سے حال کے چھے زمانہ تجاوز کوئے دیتا زمانہ بغیر زو پریخے ماں رحمان او پریخے دے اور شیطان اونی والے دے حال لارے چھے مانے عمشتا دے اتخاذنا اپتت تخیزونہو اگر مانے دارے وہم لکم عدو او دا او دیستا سر پارا عدو و دشمنان دی شیطان ستا سر پارا دشمن دے تو دشمن پس روانے تفسیر قرطبی کے داشتا چاول بازار تا مزا کم کس چر ٹول نمک کے بازار تا جی اور ٹول نہ رست روزی دا بازارو نہ داس دیو نہ دی کہ پدے دے کہ شیطان اگے چوری دی اور دے نہ بچی رو باسی چو گورے او پکو کبانے اول دکان دے لرکڑی اور شپت یاری اور نا وقت روانے اب بازار کا ڈیر وقت تیرے داس کا خبر نہ دا اب یارا شیطان ار دے کہ دخل کی دخل اندازی دے دشتا مون سے کل تا شورو کے دے ماندہ تا ودیم نپری دی اور ماندہ دا پار جدا ہے اور شیطان دے خنزب نمے دے دا اودس دا پار جدا ہے اور شیطان دے چکل اودس کے والہان نمے دے دے رے وہ بابا فتا باندے توی پا طریقے سر بتا اودس نہ کہیں اور دام راضی روایت کے کل سباشی نہ دا شیطان خپل لخکر خوری کی اوی چی زی گرده را گرده او دا انسانان دا ما بچو گمراه کوئے ای کوشش کی چی رانا دا اقبل استاد خوشحال شی او چی خلق سونا گمراه کنو دونا بخی نیو وطوی دامی اکڑو بلوی دامی اکڑو بلوی دامی اکڑو خو لیکن یو پک راشی اگا پک دووی چیر ما دونا کوششو کچا اگا سڑے میں اکارو او خضل طلاق ورکڑو نو شیطان وطوی دا چکٹ کار دے نجا کڑے کی دیشی جی دقا خضل جدا دی سر بیاوادو کی زکا طلاق بے طلاق رجی ورکڑی دا سر دا خاص خبر نه ده یا که اڑو خبره ډیره خطا شوی نه بل واده به وکړي نه داسې یو تن پکې ورته وویلو چې د مور د پلار نافرمان مې جوړ کړو ایزه بیا به هغه په خوشحاله کړي دا مې وکړه دا مې وکړو نه آخر کې وی چې قتل مې پہ وکړو زنا مې پہ وکړله او جدا وته وی چې په شرک مې اخته کو ځان سره جوخ کی چې اصل بچوړ بیته کار غته او کو بنیادی کار دار ده دا چې رد کسان دی گشتونه کی ګرځي را ګرځي ذریته اشتا اولاد اشتا بے سلی ظالمین بدلام دیر نا کار دیر شیطان دا عبادت لظالمین اره پار د ظالمانو بدلا د جاتا د بدل اغستلنا زما په بدل کې بدلا زما په بدل کې دا الله د پځه الله بدل کو الله وانه غستو شیطان وانه غستو چې رحمان نالي شیطان لی دا ډیر نا کار ظالم دی ډیر نا کار دی د پاره د ظالمانو دا شیطان بدلا زما په بدل کې ما اشهدتهم یو مانع د شیطان د تابعدارې دا چې وهم لکم عدو اخیار سڑی دشمن پسی نزی زیم خبرہ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ندی حاضر کری ما دی لرام خلق السماوات والارض پیدایش دا اسمانون اور از مکتام ولا خلق انفسهم او نا پیدایش دا جنس لدیتام دی چه میں پیدا کولو یعنی دا دی جنس چه میں پیدا کول نور خلق میں پیدا کول شیطانان اسمان و عظمہ کا جمع پیدا کول دی تمانو ویلی جتا سراش ہے ماسرا پدے کار خیر کے مدد ہوکے سچ کڑی دی نما کڑی دی حافظ ابن کثیر لکی مستقل ما تا طول سیزنو پا پیدایش ہو نمدبر زی ما اندازہ دا ہر سیز ما برابر کڑی دا نمعلوم داش والا چھ ماسرا وزیر نشتا مشیر نشتا نظیر نشتا ابن کثیر دے دے کی لکی ما اشهد توم کے راہم ضمیر نہ دے دا شیطانان تراجے دے اور شیطانان نے کہ مولاد دے غیتا چھ ما خود آغی سر تو مشورہ نہ رکڑے چھ کر میں دا آغی جنس پیدا کو یا میں اسمان عظمہ کا پیدا کولا مفسرین لکی مفسر قرطبی چھ آیت کریمہ کے رد دے پائے کسانو باندے چھ غیوی سطور لم سے دخل لے اور نجومیان سخپل خبر یا تجربے ذکر کی یا کم اہل التبائع کمی خبر کی نظر طول بانے پدے آیت کریمہ کے اغرد دے بلکہ ابن عطیہ کو پدے دے کے پائے خبر بانے امرد کردے دے حصورت جن کے چھ خلق ذکر کی چھ کلب کسان کندہ کے دے رشو مدابے وے اعوذو بے عزیزے یا بے سیدے حاد الوادی چھ دقا خبرم ٹھیک نرہ وما كنت متخذ المدلين عددا او نمذو متخذ المدلين نيون کے گمراہان لرا عددا امدادی زو داغین مدد غواړم غیر دما دست بازو چې ورته ویغه جوړ شي داسې زنه کوم و یوم یقول تخفیف اخروین و یوم یقول آواز کے نارے ہو شرکا شریکان تا زان تم چتا تو گمان کو ستا صدا گمان ہو چال تا برا سفارش کی ستا صدا گمان ہو چال تا برا امداد کی کرشوی دے دی پا مانس کی موبقا زید مرگ خندق دور دیو جہنم تو غردو ما نلال جہنم تو رسیدل ورال مجرمون النار او وینی با مجرمان جہنم فزونو لا تلی نری خونیز دیکلی دیو تا چی وینی ہے اول نی یری یقین بو کی دی دلتا زمان پا مانا دا یقینو انہم مواقعوا انہم مواقعوا چی دی واقع کی دن کی دی دا غیورتا حافظ ابن کثیر وید چی نبی علیہ السلام فرمائی دی دا سلور سو کال پا مدل باندے جہنم با دیوی نی اداب یکینی چی مونگ بوتا قرزیگو ولم یجدو انا مصرفا او نبا امیدی انا دا دی جہنم نا مصرفا زیر اوڑے دو مصرفا زیر بچکے دو مصرفا زیر تختے دو تفسیر قرطبی تختے دو زیب بیانی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ترغیب ورکی قرآن تا خام خاپا تا کس طرح منگاڑو راڑو فدے قرآن کے دفار دخل کو من کل مثل ہر قسمہ عمدہ و خل بہتر مضمون فدے کے دا مثل ہم ذکر کی بیا بیا چھے صبر کا وہ پیغمبرا نورو تا ہم تکلیفوں نہ رچی دلو اگی صبر کرے ہو فدے کے دام ذکر کی چھے پخانی میں تباہ کرے ہو جیبم تباکم فدے کے دلائل در ربوبیت ہم ذکر کی فدے کے امثلہ دا توحید دا وضاحت دا پارا ہم ذکر کی لیکن سرد دے وکان الانسان اکثر شئین جدلا او دے انسان دا خپل فطرت اور جبلت پہ اعتبار سرام اکثر شئین زیاد پٹولو سیزن کے جدلا دا جگڑ پہ اعتبار سرام اکثر شئین اکثر الاشیاء التي یاتی منها الجدل کم اسی زنو کی چلے جگڑے دا مادہ پرترا پاگے ٹولو کے زیادت جگڑا دادا انسان کی ماخوز دے جدل نا جگڑے توی دکی گی اصل کے چکل مقابلہ جوڑے شی نہاری او چلے بل سر جگڑا کی ناغدہ غواری چلے بلتا لنگتے اڑا مکما اوغ میدان بانے رو غرضو ما طاقت پلخ کارا کما دا جگڑی چکل شروع شی دیکھ دا ملکیت اور دا بہیمیت کشمکش شروع شی یو پک خوی دا ملک رے کنا یو پک خوی دا زناور دے دا غیر وجن دا جگڑی شروع کی گی اچھا ویلی دی چی علی سے بیا دی وی علی سے ابتا نبی علیہ السلام ویلو بعد مفسرین دے دیکھ لکھلی دی چی دا توری تاجد لپان سیدلے ابن کثیر کے دے دیشتا وی علی رضی اللہ عنہ و تویلو پس دا اللہ کو خرا پہنے سو لمنو چی اللہ میں پاسی نپا با تو مجنے پاس ورم نسو پاسی دلیو ما دا تفسیر ابن کثیر دا روایت نقل کردے دے خلیکن نور مفسرین بعد ذکر کی چی روایت خو صحیح دے خلیک اشکال پکے دے چی ارن نبی دا ولی ہوئے چی وکان الانسان اکثر شہن جدلا وی چی دا مدح دا دا علی سے دا سرعت جواب نا نبی متاثر شو چی دیر در جواب راکو دیر خلی جواب راکو جو کسم لے جواب ضرور کردے دے نبی علیہ السلام اثر واغست وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى بن اسرائیل کی ویلو چی دا خلق ہدایت تدیر پار تدیو جن نرازی چی دیوی ابعث اللہ بشرا رسولا اس بلا خبر ذکر کی او ندی من کڑی دے خلق لام ان یومنو دا دینا چی مان روڑی اس جا امال حدا کل چی دیتا دا قرآن راغے الہدا قرآن کریم دے قرآن کے بیا دا اسلام بیان دے دا نبی علیہ السلام حقانیت دے اس جا امال حدا مقتضیات ذکر کی چی ارہ ہدایت رو رسید قرآن رو رسید ایمان تو اس را شکنا لکہ ایمان پر ہے خدا کے ملاوی گی قرآن کے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ او چھ بخنو غاڑی دی دخپل ربنا سنا دا کفرنا دا شرکنا دا اول دی دا سے مشرکان دی تروسا پوری قرآن نمانی شرک نبس کی انتظار بانی دی کنے چا کل با عذاب رازی الا انتا تیوم سنت الاولین مگر دا چرا بشدیتا غط طریقے دا پخانو اس منگوی پیاد القرآن للناس من کل مسل کے دامشتا چھ طریقے دا پخانو اغم دے قرآن بیان کردی دی انتظار دا دے خبر دے امام راضی ہوئی چھ دیل عذاب دا استیصال لاشی دا سے عذاب چھ بالکل نوخے والا ختم کی جڑے والا ختم کی او یا تیوم العذاب قبلام یا راشی دیل عذاب دا سے حال کے چھ بالکل مخامخی قبلہ بالکل مخامخ تفسیر قرطبی اور آگے تفسیر جلالین مستاق ذکر کی دا بدر غزا کے چو وزر سنگ چل شو ٹکو ستری شو دیر زری لشو دکا عذاب بے غختنو بے ددین سمی دلنا رست دل قرنین واقع چو ذکر کی نئے کے بوم ہوئی چی سپک دا سی دی چی بیر عذاب نسمی گینا ناغل خوب عذاب ورکو ما چی کلے دل قرنین لدو اختیار ورکر یاو سر دو کا یاو سر دو کا نسداتری چی بیر عذاب نا اڑو سمی گینا او یاتی یوم العذاب قبولا جواب دا سوال مقدران یر دا پیغمبران و مختار کلینو متصرفین بینو پیچھے نا وما نرسل المرسلین نذیر علی گلی منگا پیغمبران امتونو تا الی الامم الا مبشرین و منذرین مگر صرف یر زیر ورکون کی او یر ورکون کی مختار کل میں نے جوکڑی تجزا اور سزا مالکان میں نے جوکڑی سبب دا دلالت سر چ بیا پیغمبر راغل دے پیغامات رو رسیدل او دا خلق خبر نہ منی نہ سبب دا دلالت دا دو خبر ذکر کی اول مجادلہ اور دویم استہزا یو جگڑ پباتلا اور دویم ٹوکے قرآن اور پیغمبر پسی قرآن پورے ٹوکے پیغمبر پسی خبریں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ او جگڑ جنگ کوي دا کافران جگڑ کوي دا کافران بِالْبَاطِلِ پَبَاطِلِ علامہ الوسیوی کستان نے دا تا پوسٹ کر دے کنا چې دا صاحب الکاف واقعات ذکر کتا او ته ذکر کړلا دیم دے جگڑ دا پار ذکر کړی دا دیر پار نا چې دا خبر با زمو ورو بیا بسمشي موږ به اسلام طرف تراشو غرض دا مجادله سره ویجادلو لیدحدو بالحق تدیر پارا چونوڑی پدی جگڑی سرا حق بیہی کی ضمیر راجر جدال تا دیر پارا جگڑی کی چدا حق خور نشی حق پٹ شی حق خلکو تا معلوم نشی یو سبب دار دویم واتخذو آیاتی وما انذرو هزوا او نیولی دی دیم آیاتی زما آیاتنا قرآن وما ما موصولا او اغا عذاب انذرو چیرا ورکولش دیتا بیہی براو باسی چما موصولی زکا بسلتن و عائدن عائد نشتا بیہی رو باسا وزوا ٹوکیا بس استیزا یادا تفسیر قرطبی کی ری چما مصدریہ جوڑ کا نہ چما مصدریہ شی نہ عائد تاجت نشتا ما بعد فعل و پتاویل مصدر سرا اگردولی شی وما انذرو وزوا او یرا ورکول دیتا وزوا پٹوکو ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربهم زجر دتو گور واتخذوا آیاتی جما آیات سردام ما ملکی تدنا خدیر لوی ظالم ول نشتا سوگ دے زیاد ظالم ممن دا غچانا ذکر بآیات ربه چغتا نصیحت ور کولشی دخپد رب آیات نو سرام قران کریم ورت بیانی گی آیات نو ورت ذکر کی گی ادے سے چل کی فاردانا ڈڑکی داغینا سورۃ لقمان کے بمراشی کل جدی قرآن اوری دائنا ڈڑکی ونسیا ما قدمت یدا او ییر کی دے اغا صداگانی قدمت یدا او چرد لاسن مخ کی لگلی دی دے پوج سر برت سزا ملاوی گی اخیرت ییر دے قبر ییر دے انا جعلنا علی قلوب مکنتا دائی راز دی اولی کی او دے نسیان کے اولی اختشوی دے دے اللتو انا جعلنا علی قلوب مکنتن یقیناً منگا گردولی دی دی پدرونو باندے اکنتن پردے این یفقہوہو تدی قرآن دا پوئی دلونا ان ما بعد فیل پتاویل نمزدر سر گردی دا انی مزدریہ دے تا قرآن دا پوئی دلونا دی دلتا قرآن وردن نکی گینا دے قرآن دشمنان دی ڈڑ تے زکا کی وفی آزانم وقراؤ لدی پا غگونو کے درنوال دے وقر وی رکی گی سقل تا درنوال وین تدعوم الالودا دے سمرہ بدا روزی حالت پیدائی کتدیرہ بلے الالودا ہودا تا اس جا اہم الودا قرآن تیرا بلے فلن یاتدو اذن ابدا دی پیدایت نرازی چرتوم چرت ہدایت نمومی پا دغا وقت کے ابدا چرے چرے ہم نولے غم کے وجر عدم عذاب یار چی دی نمانی ہدایت تا نرازی کنا ندغا دے کے ختمی نا نجواب وربک الغفور و ذر رحمہ ستارب بخون کے دے خاوند رحمت تے ذر رحمہ خاوند ثواب دے دا الغفور و ذر رحمہ دا د مومنانو د پاره مومن بخي کافر خو نه بخي ان الله لا يغفر ان يشرك به سو پر چاغه شرکی او توبه نو باسي اغه نه بخي دا دواړه زونه د مومنانو سره خاص دي ذل رحمه او ذل عفو زکه دی باندې ثواب مرتب کیږي کنه نو ثواب کو کافر او مشرکان له نو ورکی یادا چې د دین مراد ذن نعمت واخلا ذن نعمت خاوند نعمت تے او ذلو دا خاوند ہدایت ورکول دے نو سے عام کا مومن لوم او کافر لوم نعمتوں ورکوی نعمت ای بیا دوڑ لے دنیا نعمتوں ورکڑی دی کرا او دا رنگ ہدایت کافر تم کر نصیب شی وربک الغفور است رب خون کے دے ذر رحم خاوند رحمت تے لو یؤاخذهم بما کسبوا کچرتاونی سیدی لرا پاغ سوچ دی سکڑ دی جرمون خدا سری چنیول پکار دی لعجل لهم العذاب کنش دی لر پاغ کارونو چنی سکڑ دی خام خواب تلوار بور کی دی لعذاب خدا سے نکی خدا سے نکی بلکی لهم موعدن دی لپارا یا وادر عذاب یا قیامت دنیا کے عذاب او یا قیامت لن یجدو من دونی موئلام ہرگز بدین ممی من دونه داغه نمخ که مخ که موئلا زیر پناه بیا با زیر پناه رزید پارنی و جعلنا بینهم موبقا نمخ که ویلو ولم یجدو عنها مصرفا اس بی ولن یجدو من دونه موئلا زیر پناه زیر اوڑیدو بنمومی و تلک القرى آلکناهم ولقد ضربنا فی هذا القرآن ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مسل وما نرسل المرسلین داغ تیر و متن واقعات ذکر کی وتلک القرى او دکا د کل خلق وتلک القرى او دکا د کل خلق کم عادیان یادی او سمودیان یادی دا تلک جدی دا مبتدا او القرى ولا خبر نہ دے دا القرى دا تلک را پار صفت تے آیات نے بدل لے دکا دکا سوک دی کلی والا تلک اہلک نہ ہوں القرا اہلکناہم القرا اہلکناہم یا تلک القرا موصوف صفت مبتدا او اہلکناہم پر زید خبر کرے او دکا کلو والا اہلکناہم منگا اہلکڑ دی دی لرا لما ظلمو کل چدی شرکو کو اگر مخکنی میں پتی ہو جالا کرو چدی شرک کرو ردلم مطلب شرکو وجعلنا لمالکم موعدا او منگا دا غیر تبایر پارا یا خاص وقت مقرر کرے ہو ندم دا مشرکان وسنی بل لهم موعدن لن یجدو من دونی موئلا لهم موعدن کما لهم موعدو دی لهم او غی لهم خپل ٹیم دے خاص ہو او وقت چراش نہ پڑھ کی گی با جواب دا درے بھی شبے شروع کی گی او پدے کے دا طالب علم دا پارا دیر زیاد آداب دی پدے واقع کے درے بھی شبہ داوا چدا کم پیغمبران چیری دیر پہ غیب بان پوشی نہ دیر پارا واقع ذکر کی چن پوئی گی نہ دی علم شتا دے خود دا سے چی علم دا غیب ورتی نہ علم علم غیب نہ موسیٰ علیہ السلام سرو او علم غیب نہ خضر علیہ السلام سرو مفسرین لکی دا اصل کے روایت تیرا ابو حاتم چی دا دواړه یو ځل موسی او خضر چې کله وروسته بیا یو ځای شوي دي نہ پیوزے کے نہ سمندر پگاڑ بانے ناستو یا کشتے کے سوارو نہ جا آسفورن چنچن لا گئے او وقال حرف سفینتے د کشتے پگاڑ بانے چنچن کے ناستو ابے داخل مخو کو ورختہ کرلا اور سمندر نے لے جو گندا کے اوپر پدی مخو کا کراوا غستلے اور آئے نہ پس اگاچ کم دے نہ والو تو نو موسیٰ علیہ السلام تا خضر علیہ السلام ہوئی چی زما او دستا دا دوارو دا علم چی یو دے کی نو دا اللہ دا علم پا مقابلہ کی دا سے دے دا مثال پا طور باندے چی یو طرف تا دا طول سمندر ہو او بل طرف تا دکا یو ساس کی چلی چنچن واغستا ہو پا دے اخفلا مخوکا کہ او تختوی رو نو دا دے ساس کی رجے طول سمندر چی سونا نسبت تے زمون دا دوارو پیغمبرانو دا علم او دا اللہ دا علم دے دا سے نسبت شنو اسے مجرد تمثیل گوئی لکا دام نہ دے لکا دا غم سنس درجہ کے سو یو حد خو بئی ورلا دا اللہ علم او دا مخلوق علم ہر سوک چی دی کہ پیغمبران ولی نہیں پائے کہ دیر لوے فرق دے نو واقعہ با ذکر کی دا موسیٰ و دا خضر علیہ السلام وجہ ویداوت یوزل موسیٰ علیہ السلام تقریر کو قام خطیبا فی بنی اسرائیل نوچہ تا پوست ہوشو چی پا دی دنیا کے رٹون نلوے عالم سوک دے ناغوتوے انا زیمہ خبر ایسا کڑے ہوا لیکن داتے غلط ہم نواز جواب صحیح ہو تقبل ذہن مطابق ہو زکا پیغمبر ہو اللہ پاک والا ڈیرہ پویا ور کڑے ہوا لیکن بیام دا خبر دا اللہ رب العزت خوخ نش والا ندتا ہوئی مجموع البحرین تدان نسوا التا یو سڑیش ترے اغستان پا بعض امور کے اور پا بعض علوم کے اگر ڈیر عالم دے گویا دعوت ہوئی چی دا سے وقت وایا چھے اللہ عالم اللہ رٹورن الوے عالم دے تو دیو زی سبق لا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دیر قارجن دے نام سپارہ کی راتلل غزبانا واسفا دیر غصے والا سکھ سپیڑے چلو لی دیر خطرناک رور بانے عمر گٹا شوے دے تو گرنے نہیں والے دے تو سر دیکھتونے نہیں والے دے گٹ ویم گزارو نہ کڑی خوش چی طالب علم لذین بالکل خپل طبیعت بدل کڑے دے وایس قال موسی علیہ فتاو کل چوی موسی علیہ السلام لے فتاو خپل زوان تا زوان سوک دے یوشع علیہ السلام دے خادمو در موسی علیہ السلام شاگردو رست ولا اللہ پیغمبریم ور کڑے دا او چ کل موسی علیہ السلام وفات شو نہ داغن پس د خلیفہم جوړ شوی ری یوشع علیہ الصلوۃ والسلام قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا كده يوت دا مسلم معلوم اش ولا چیزان ل خادم بوت لے شکے چ تبلیغ لدی کنا او اوا خانے غٹ خانے او جدا دما یو نو کر دے غرس ر بستر کر دی خپل دان نتا لک چخ کاری تدی پکے والا ول کی اجازت تے چے دت شی یا بار سکے خادم کر دے ٹک دا طالب علم لجی او جان تر یو کس استا سے خدمت کی نہ کدی رسری نوم سہی دا خدا مسئلہ تے معلوم ہے شوا چھ نوکر کل ساتھی نہ بوڑھا مس آتا بوڑھا بال تپرشی گی اور بلغم بغور جی کستا خدمت بکی دا سے کس بات نوکر ساتھی چاہ زوانی خدمت کو رشی فتائی لے فتا ہو اور کنا سے تو ما پلاس کے حکومت راغل دے اور اپلار بناو کر کما کنور سوکنی پلار بناو کر کے نوکر لو ویابل نوکر گورے لا ابراہم زبا ہمیشہ گردم زنپ ریک دم خپل سفر لا ابراہو ما پتیا من فک چ سنگرے ابراہو کے ام زوال لے لا کے ام نف چپ نف داخلی گی نہ پیدا کبھی اس بات ہو ہمیشہ بزما حتی ابلغا مجمع البحرین سردے چور سما مجمع البحرین تام ما تے زیدا کھول دے چھ دغه دے کہ او کستے ول تب سبق وے مدرسہ پ منجمع البحرین کرا نہ دبا زما سمندری سفر کولے شی تو غیانی نشتا سرکشی پ ابو کے نشتا حالات برابر دی زور غالب دار چې بچ بشما نہ کہ چلتا پا سمندر کے سفر کے نو ٹک دا مجمع البحرین کم زیر نہ بعض مفسرین وی دی روم او فارس دا دوا دریابونه چې کم زیر کے یو دیکھیگی دا تنا مراد دی چا وی دی بحیر اندلس او بحر محیط دا مجمع البحرین دی او چا وی دی چې اردن او بحیر قلزم بحر اردن او بحیر قلزم دا تینا مراد دے ور خبر دارا چھ مون اول دے تو گرو چھ موسیٰ علیہ السلام دا کم زین روانی گی کہ موسیٰ علیہ السلام پا مصر کیوی نو دا سفر بیا سوڈان طرف تشوی دے نو مجمع البحرین اس پا دی صورت کے خرطوم یو خار دے خرطوم اغی سرا دریائی نیل دد دو شاخ دی غٹ غٹو یو تا بحر ابیض ہوئی او بل تا بحر ازرق ہوئی دا دوار دی دے کہ جمشوی دی دق دیتے نا مراد دے دا پا اغا وقت چلے مصر میں روانی گی لیکن کچرت دے دو جزیر نمائی سینا نہ روانی گی میدانی تیش چمک کے ہو دا غدے نہ روانی گی نہ بیا دا بحر قلزم شمال طرف تھا دے دے کے چکم خلیج دے خلیج سویز ہو دا تینا مراد دے دے تو مجمع البحرین ہوئی اور دے تب عرضے دغ دے کے بستہ سبق بھی لکھی گی جو نیوی کے لیے روشم خان کا کہا اغوی دا بحرین یادی سوات کے بر بحرین چلے ادغ دے کے غدوت سیزنے ہو دیکھی گی نہ دا دے تراغ لے دے دے تک کورت آخی کوئی دا دو نصوص و نصابتا نہ دا اغوی سخرا نہ دا از اوینا الی سخرا تے دم دا سواد سخرا دا لگن دا کہ جمک کے لڑ شے حالتا یا لگتے گن دا کہ رازی غرو نہ رازی دا اینا چا لگا خواہ جنہ سخرا کلی شروع کی گی بی دا دے یادی دا دے کہ یا گٹ و پنے وقت دل تاڑو اگر آگل نرے او امزی یا حقوبام یا بزما حقوبات دیر مدام حقوب اسم مفرد جمع احقاب احقابا دیر زمانہ بس زمبا زمبا کویا طالب علم تا دیو خولو چخپل کار کوا یا بخری کا کرے یا بکامران شی تر مرگ پورے طالب علمی دستا او یا بدل مرگ راضی مخ کے وہ مڑ شی او کنا جوندے نہ بس علم حاصل ہوا فلما بلغا مجمع بین امام کلج دوارا اور سیدل زیر جمع کے دو لدغ دو دریابن تام نسیا حوتو مام دوارو پل مئیر کو مئی وسرو بلا مسئلہ تی معلوم شوا طالب علمے کے غور خبر دار کا سمیری خرچہ بخفل کے خرص خوراک بدان سے رخ پلا کلے دی تو گورا فوت ایدان سے رخ پلا اگسترے مئی ایدان سے رخ پلا اگسترے تبلیغیان پا اصول کے دائیو اصل لے چی دائی کم مدرسہ را طالب علم بخفل خرچ کی اگر کتے پائی علی جان لو پخفل و پیسو بانے دی آگ کتاب اخلی جان لو پخفل و پیسو اخری استاد لکا کم تنخواہ اور کو لکی گی روڈے خوی جدی بفی سور کی خپل خرچہ بدی کی خپل خرچہ بکے کسمینی خوزان لکا بردا و کسمینی ندان سر وحوت اخلے دا قراک انتدام بستا خپلی نسیا حوتا وما دوارو یر کا خپل مئیم فتخد سبیلو فی البار سربام دیتوی فا فسیحیہ فا فصیحیہ کے مخ کے سو عبارت حذف ہی کنا فحیہ و سقط فی البحر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا ورتویلو چی زیا غدے چی کم زی کے دامئی جواندیشو او بوتے ورد آنگل او یو سرنگ وندک جوڑی کسا دان لخپل جوڑی او پائے کے وردن نشو نوم دک دے کے اگا استاد ناستے خضر علیہ السلام ناستے او نسیاحو تا ہما نسیانو پا پیغمبرانو بانے ام راضی موسیٰ علیہ السلام ام یرشو اور یوشع علیہ السلام ام یرشو فاتخذا سبیلہو فی البحر سربان نجواندیشو اغمائی اغرد دریاب کی فاتخذا سبیلہو فی البحر سربان وین والا اخپلالار پا سمندر کی چی سرنگ جوڑو سربا چی سرنگ جوڑو فلما جاودا کلچ دوارا پوری وطل لگا کم زی چی او دا غینا آخوا لارو قال لفتاو ویوی اخپل خدمتگارتا آتنا راکا مونگتا غدا ناسبا ناری دا مونگا غداوی رکی گی ناشتے تا ناشتا که چی مونس خرو او مئی خرو کنا دا مئی را لراکا اوگی کی گی طالبی رمو اوگی کی گی کڑوڑے خروی نو خودی جا کنا لقد لقینا من سفرنا آزان سبا خامخا پتا کی سرا اور سید مونگتا من سفرنا آزا تخپل دے سفرنا نسبا دیر سڑی والے حاضے و سروے من سفرنا آزا مدین تتلے ما اچھے کل مخرورو لیکن اگے شوے نہ دے او دل تا پدے سفر کے ام اگے شوے دے آتنا غدا آنا او مدین تتلو استڑے شوے نہ دے خو پدے سفر کے دیر استڑے شوے دے من سفر نہ آدا نہ سبا دا طالب البے سفر دیر دا استڑے سفر دے اور دیر دا غمون سفر دے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة وي ورتا دي خاتم خادم ارأيت غورت خبري دا مانا شو ايت خبري غورت خبري اذ اوينا مكي خواه خبر اوکڑا کنا نو مسئلہ تی تفسیر قرطبی رو باسلی دا کہ اوتن خپل ملگری توی کنا کشر توی شردنن دیست تڑی شوی ما دا خبر والا ورکین صحیح دا نن میں خیٹا کے جڑ لے دا خپل علم دا خپل مرض خبر خپل ملگری لورکول کشر لورکول مشر لورکول داو پا کٹی کی طالبیل خپل ملگری تو ہوئی بل کس تو ہوئی یرا پا خیٹا میں جڑ لے کچھ تا گولے دیر آل روڑا نخبی قال آرائیتا گورتا خبری از اوینا الی سخرتی کل جمنگا زیونی و الی سخرتی گٹتا آرام بپا کے کہے طالب علمے کے ہوما کسی سر سرائی داراما پوزیر سر پاہی کسم لے کل کرن سملا فینی نسیت الحوت نما ییر کاغ مئی لرا زمان مئی ییر شو نسیان راضی پا طالب علمے کہو دیر راضی مفید طالبین کے نام سلدا آفت العلم ان نسیانو اول ناس ان اول ناسی آفت العلم ان نسیانو شکوتو الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاسی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاسی بس یہ پا کڑے رضیاتی یہ تا پوستے کیوی زمان یہ رشیو اسے ہم دا کارون نور ایم یہی گی بل دا چھ شیخ الاسلام نے کلی دی پتاوا کے چھ طالب علم چھ دکی شکونم دیر رازی دی با شکونم دیر کی جا خواہ تو شیطان متوجہ شوئے دیکھا نا اگر آگواری جا دی لار نے واری شکون بورتا دیر رازی او خصوصا اول طالب علمے کے با دیر رازی دی وجہ نا دا طالبان جی دا دیر زیادی اول کے کلا سنو کے بیادا تی امیاش پس تی رو رو کمیگی کمیگی سوک رستو کیگی رستو کیگی سوک دویمہ درجہ کے پاتشی سوک شپگمہ کے پاتشی سوک پا دورہ کے پاتشی سوک دورہ کی رائے نا پس دا آگا کار چکم دے اگا پریدی برکت پا علم کی واللنی نسیان پا کلک رازی آفات جیر دی مولانا بن نوری رحم اللہ چبا کل دا کال پاول کے طالب علمان دا پا شوال کے تقریر کو ندا جملہ اگا با دیر ہوئے اور تقریر کے بہوئے چلے کل شئین آفتن وللعلم آفات دا آب